Book 2 55 55 العمل كام ما هي وظيفتك؟ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کیا کام کرتی ہیں؟ وظیفة زوجي طبيب. میرے پتی ڈاکٹر ہیں. میرے پتی ڈاکٹر ہیں. انا اشتغل كممرضه حتى منتصف النهار. میں آدھا دن پریچاریکا کا کام کرتی ہوں. میں آدھا دن پریچاریکا کا کام کرتی ہوں. قریبا سنتقاعد. جلد ہی ہم پینشن لیں گے. جلد ہی ہم پینشن لیں گے. لیکن الضرائب مرتفعہ. لیکن کر بہت زیادہ ہیں. لیکن کر بہت زیادہ ہیں. والتأمین الصحی مکلف. اور بیمہ زیادہ ہے. اور بیمہ زیادہ ہے. ماذا تريد ان تصبح يوما ما؟ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تم کیا بننا چاہتی ہو؟ اريد ان اصبح مهندسا. میں انجینئر بننا چاہتا ہوں. میں انجینئر بننا چاہتی ہوں. اريد ان ادرس في الجامعه. میں وشو ودیالے میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں وشو ودیالے میں پڑھنا چاہتی ہوں. انا طالب متدرب. میں ایک شکشارتھی ہوں. میں ایک شکشارتھی ہوں. لا اکسب الكثير. میں زیادہ نہیں کماتا ہوں. میں زیادہ نہیں کماتی ہوں. انا اتدرب خارج البلد. میں ودیش میں پرشکشن لے رہا ہوں. میں ودیش میں پرشکشن لے رہی ہوں. هذا هو رئیسی فی العمل. وہ میرے صاحب ہیں. وہ میرے صاحب ہیں. لدي زملاء لطفاء. میرے سہکرمی اچھے ہیں. میرے سہکرمی اچھے ہیں. نذهب دائما وقت الظهر الى الكافيتيريا. دوپہر کو ہم ہمیشہ بھوجن گرہ جاتے ہیں. دوپہر کو ہم ہمیشہ بھوجن گرہ جاتے ہیں. ابحث عن وظیفہ. میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں. میں نوکری ڈھونڈ رہی ہوں. صار لی عام عاطل عن العمل. میں پچھلے ایک ورش سے بے روزگار ہوں. میں پچھلے ایک ورش سے بے روزگار ہوں. یوجد فی هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. اس دیش میں بہت زیادہ بے روزگار لوگ ہیں. اس دیش میں بہت زیادہ بے روزگار لوگ ہیں. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.